24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Boost your Friday. Jarno van der Wielen. Boost your life. Oh, dit is Slam. 8 minuten over 6. Het is 17 februari. Welkom bij de carnavalseditie van de Slam Mix Marathon. Oh. Dat is nog gezellig. Lekker rustig beginnen vandaag met Nora and Pure. Een hele goede morgen. Marathon. Slam. Marathon. Goedemorgen. Het is toch bijna niet te geloven dat deze heerlijke klanken van Nora Ampior en aan de andere kant deze takkenherrie van deze vuvuzela allebei zijn oorsprong hebben op dezelfde plek. En dat is Zuid-Afrika. De vuvuzela en Nora Ampior komen beide uit Zuid-Afrika. Daarover gesproken, in de set hoor je nu een ode voorbij komen van Simon Vurambon aan Afrika. Zo heet die track ook. Die hoor je nu voorbij komen in de set van Nora Ampior. Het is een klein gezelschap wat nu wakker is. Ik ben benieuwd. Hoe ga je op deze vrijdagochtend? Het is een klein clubje van wakkere mensen. Ben je onderweg naar je werk of ben je gewoon zo'n strijder die echt de wekker heeft gezet om de eerste klanken van de Slam Mix Marathon mee te pakken? Kortom, laat het even weten. Ik wil je eerste appje van de dag graag ontvangen via de app van Splam. Spreek lekker wat in. Emily, goedemorgen. Nico van der Werf, goedemorgen. Manuel, Mr. Smit, mijn naam is Jarno. En het eerste appje, kom maar door. Catch us. Better in Bed. De Slam Mix Marathon. Marco checkt in via de app van Slam. Gewoon lekker in bed met een kopje koffie. Luisteren naar de Slam Mix Marathon. Mannetje, je is al onderweg. Goedemorgen. Hoi, morgen. Met Manatje van Alkmaar. Ja, het is echt mokervroeg, maar Slam FM Marathon, jongen. Oh, ik zet even voor jou een bakje koffie. Komt helemaal goed, jongen. Lekker zeg, al die strijders die al onderweg zijn. Gewoon niet onderbroken worden door flitsmaster piepjes. Want ja, er zijn geen flitsers. Oh, gebeurde toch. Mixmarathon, 6:45. Goedemorgen. Lekker ontwaken, onderweg naar je werk. Of gewoon nog lekker in je bedje met Nora Unpure tot 7:00. Als ik streng moet zijn naar het eerste appje wat vandaag binnenkwam. Dat was 12:04. Over een depressieve Mike, want hij moest gaan slapen. Jawel! Oh nee! Het is... Oh shit. Oh nee. Ik wil 6,5 uur slapen. En dan is het 6:30. En dan kan ik sleeppas weer opzetten. Mixed Marathon, I need you. Oh, nu is het 6:30 geweest. Zullen we Mike gewoon even bellen? Dan doen we de favor terug. Dan gaan we Mike even ontwaken met de Slam Mix Marathon. Hallo? Mike, goedemorgen. Morgen. Je spreekt met Slam. God, wat een verschil met 12:04 vannacht. Heerlijk. Spreek je mij nu gewoon eerder dan je eigen vrouw vandaag? Nee, klopt. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Oh, man. Oh, opstaan, die auto binnen. Rammen. Zo is het. Rammen met Nora en Pure tot 7:00. Yes. Thank you. fiets naar je werk? Sta je in de file op dit moment? Het voelde toch even het afgelopen uur alsof je de luchtballon had genomen, de raket, om even over Nederland te zweven. Komt allemaal door deze vrouw, Nora Ampiar. Een uur lang in de Slam Mix Marathon. Nou, wat hebben we straks nog voor je? Het is echt 24 uur lang gewoon lekker hard knallen, met bijvoorbeeld om 11 uur vanmiddag Solvation een uur lang in de mix. Ja, ja. Annabel Englund komt om 9 uur voorbij. En zometeen gaan we door met Sam Divine hier in de Slam Mix Marathon. Een hele goede morgen. Marathon.